चुटकी भर से नूरा जो गावेली गुजरिया अपने ताए ने ओने मारे सब नजरिया चाहे सबके चाहे सबके पति वरता में हरिया चाहे सबके पति वरता में हरिया चाहे सबके झाके झाके काई गो दुवरिया चाहे सबके चाहे सबके पति वरता में हरिया चाहे सबके पति वरता में हरिया चाहे सबके सबके चाहे सबके पति वरता में हरिया चाहे सबके